मुनियों और राजाओं की सभा में श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सती सीता जी ने उनके प्रति अपना अनन्य प्रेम दिखलाने के लिए सब लोगों को आश्चर्य में डालने वाला प्रमाण उपस्थित किया। वे हाथ जोड़कर सबके सामने उस भारी सभा में बोली, यदि मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा अन्य किसी पुरुष का मन से चिंतन भी ना करती हूँ तो वे हे पृथ्वी देवी तुम मुझे अपने अंक में स्थान दो। यदि मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा केवल श्री रघुनाथ जी की ही पूजा करती हूँ तो हे माता हे पृथ्वी तुम मुझे अपने अंक में स्थान दो। माता जानकी जी को परम धाम में चलने के लिए उद्धित जान पक्षीराज गरुड़ अपनी पीठ पर रतनमय सिंहासन लिए रसातल से प्रकट हुए। इसी समय पृथ्वी देवी भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुई। उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता जी को दोनों हाथों से उठा लिया और स्वागत पूर्वक अभिनंदन करके उन्हें सिंहासन पर बिठाया। सीता देवी जी को सिंहासन पर बैठी देख देवगण धारावाहिक रूप से उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे तथा दिव्य अप्सराओं ने उनका पूजन किया। फिर वे सनातनी देवी गरुड़ पर आरूढ़ हो पृथ्वी के ही मार्ग से परम धाम को चली गई। जगदीश्वरी सीता जी पूर्व भाग में दासी गणों से घिर कर योगियों को प्राप्त होने योग्य सनातन परम धाम में स्थित हुई। सीता जी को रसातल में प्रवेश करते देख सब मनुष्य साधुवाद देते हुए उच्च स्वर से कहने लगे, वास्तव में ये सीता देवी परम साध्वी है। सीता जी के अंतर्धान हो जाने से श्री रामचंद्र जी को बड़ा शोक हुआ। वे अपने दोनों पुत्रों को लेकर मुनियों और राजाओं के साथ अयोध्या में आए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाली श्री रामचंद्र जी की माताएं काल धर्म को प्राप्त हो पति के समीप स्वर्ग लोक में चली गई। कठोर व्रत का पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी ने 11,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य का पालन किया। एक दिन काल तपस्वी का वेश धारण करके श्री रामचंद्र जी के भवन में आया और इस प्रकार बोला, महाभाग हे श्री राम जी, मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। हे रघुश्रेष्ठ, मैं उनका संदेश कहता हूँ, आप सुने। मेरी और आपकी बातचीत हम ही दोनों तक सीमित रहनी चाहिए। इस बीच में जो यहाँ प्रवेश करे वह वध के योग्य होगा। ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को दरवाजे पर पहरा देने के लिए बैठा दिया और स्वयं काल के साथ वार्तालाप करने लगे। उस समय काल ने कहा, हे श्री राम जी, मेरे आने का जो कारण है उसे आप सुने। देवताओं ने आपसे कहा था कि आप रावण और कुंभकर्ण को मार 11,000 वर्षों तक मनुष्य लोक में निवास करें। उनके ऐसा कहने पर आप इस भूतल पर अवतीर्ण हुए थे। वह समय अब पूरा हो गया है, अतः अब आप परम धाम को पधारें जिससे सब देवता आपसे सनाथ हों। महाबाहु श्री राम जी ने एव मस्तु कहकर काल का अनुरोध स्वीकार किया। उन दोनों में अभी बातचीत हो ही रही थी कि महातपस्वी दुर्वासा मुनि जी राजद्वार पर आ पहुँचे और लक्ष्मण जी से बोले, हे राजकुमार, तुम शीघ्र जाकर रघुनाथ जी को मेरे आने की सूचना दो। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महाराज के समीप जाने की आज्ञा नहीं है। लक्ष्मण जी की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, यदि तुम श्री रामचंद्र जी से नहीं मिलाओगे तो शाप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने शाप के भय से श्री रामचंद्र जी को महर्षि दुर्वासा जी के आगमन की सूचना दे दी। तब सब भूतों को भय देने वाले काल देव वहीं अंतर्धान हो गए। महाराज श्री राम जी ने दुर्वासा जी के आने पर उनका विधिवत पूजन किया। उधर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई की प्रतिज्ञा को याद करके सरयू के जल में स्थित हो अपने साक्षात स्वरूप में प्रवेश किया। उस समय उनके मस्तक पर सहस्त्रों फन शोभा पाने लगे। उनके श्री अंगों की कांति कोटि चंद्रमाओं के समान जान पड़ती थी। वे दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए दिव्य चंदन के अनुलेपन से सुशोभित हो रहे थे। सहस्त्रों नाग कन्याओं से घिरे हुए भगवान अनंत जी दिव्य विमान पर बैठकर परम धाम को चले गए। लक्ष्मण जी के परम धाम गमन का हाल जानकर श्री रघुनाथ जी ने भी इस लोक से जाने का विचार किया। उन्होंने अपने पुत्र वीरवर कुश को कुशावती में और लव को द्वारवती में धर्म पूर्वक अपने अपने राज्य पर स्थापित किया। उस समय भगवान श्री राम जी के अभिप्राय को जानकर समस्त वानर और महाबली राक्षस अयोध्या में आ गए। विभीषण सुग्रीव जामवान पवन कुमार हनुमान नील नल सुषैण और निषाद राज गुह भी आ पहुँचे। महामना शत्रुघ्न जी भी अपने वीर पुत्रों को राज्य पर अभिषिक्त करके श्री राम पालित अयोध्या नगरी में आए। वे सभी महात्मा श्री राम जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे रघुश्रेष्ठ, आप परम धाम में पधारने को उदित हैं, यह जानकर हम सब लोग आपके साथ चलने को आए हैं। हे प्रभु, आपके बिना हम क्षण भर भी जीवित रहने में समर्थ नहीं हैं, अतः हम भी साथ ही चलेंगे। उनके ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तत्पश्चात उन्होंने राक्षस राज विभीषण से कहा, तुम धर्म पूर्वक राज्य का पालन करो, मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ न होने दो। जब तक चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी कायम है तब तक प्रसन्नता पूर्वक राज्य भोगो, फिर योग्य समय आने पर मेरे परम पद को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने इश्वाकु कुल के देवता श्रृंगशायी सनातन भगवान विष्णु जी के आर्च विग्रह को विभीषण के लिए समर्पित किया। इसके बाद शत्रु सूधन श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, हे वानेश्वर, संसार में जब तक मेरी कथा का प्रचार रहे तब तक तुम इस पृथ्वी पर सुख से रहो, फिर समय अनुसार मुझे प्राप्त होगे। हनुमान जी से ऐसा कहकर वे जामवन जी से बोले, हे पुरुष श्रेष्ठ, द्वापर युग आने पर मैं पुनः पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतार लूंगा और तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, अतः तुम यहीं रहो। उपयुक्त व्यक्तियों से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने अन्य सभी वानरों और भालुओं से कहा, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। तदनंतर ब्रह्मचर्या का पालन करने वाले भगवान श्री राम श्वेत वस्त्र पहनकर दोनों हाथों में कुश लिए अनासक्त भाव से चले। श्री राम जी के दक्षिण भाग में कमल हाथ में लिए श्री देवी उपस्थित हो गई और वाम भाग में भू देवी साथ साथ चलने लगी। वेद वेदांग पुराण इतिहास ओमकार षटकार लोक को पवित्र करने वाली सावित्री तथा धनुष आदि अस्त्र शस्त्र सभी पुरुष विग्रह धारण करके वहां उपस्थित हो गए।